आस्ते हृदय संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसहिं राम सरचाप धर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम लोग हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान की अहेतु की कृपा से कुछ समय से हम लोग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। पिछले पदों का व्याख्यान विशेष हो चुका है, अब भाव ये है कि संक्षिप्त व्याख्यान करते हुए ग्रंथ को पूर्ण किया जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा व्याख्यान कर रहे हैं। 86 पद तक हम लोग कल श्रवण कर चुके हैं, आज 87वां पद है। बड़ा प्यारा भाव है, 87वें पद की चर्चा कल हम कर चुके हैं, आज 88वां पद है। 88वें पद में गोस्वामी जी पुनः अपने मन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि तुमने विश्राम प्राप्त करने की अभिलाषा तो की, इच्छा तो की, किंतु वस्तुतः तुम्हें विश्राम मिला ही नहीं। विचार करके बताओ, सोच के बचाओ, किसी भी काम में तुम्हें विश्राम मिला हो तो? विश्राम तो नहीं मिला। वास्तविक विश्राम तो भगवान के नाम रूप गुण लीला में चित्त का रमण करना ही वास्तविक विश्राम है। जब तक लौकिक पारलौकिक भोगों में मन की वृत्ति रहेगी तब तक विश्राम मिलना संभव नहीं है। इसी भाव को इस पद में स्पष्ट किया गया है। कबहू मन विश्राम न मान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो, सुनो केवल, कबहू मन विश्राम न मान्यो, निषिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्र न तान्यो, यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममता, बस जानत हू नहीं जान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममता, बस जानत हू नहीं जान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो, होई न बिमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बखान्यो, निज हित नाथ पिता गुरु हरिशो, हरसी हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाय सर, खन तही जन्म सिरानो, कबहू मन विश्राम न मान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। इस पद में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन तुझे कभी विश्राम मिला ही नहीं, तूने ऐसा कभी माना नहीं कि मुझे विश्राम, विश्रांति का अनुभव तूने नहीं किया, विश्रांति के सुख का अनुभव न करने का हेतु क्या है? हेतु है रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर सहज प्रवाह जिन इंद्रियों का बना हुआ है, उन इंद्रियों के अधीन होकर के भोगों के चिंतन में, भोगों के संचय में और भोगों की प्राप्ति के पुरुषार्थ में तूने अपना सारा समय नष्ट कर दिया। दिन रात केवल इसी प्रयास में तू लगा रहा। जहां तहां इंद्रन तान्यो, ताना तानना माने खींचना, इसी को प्रहलाद जी महाराज ने कहा है भागवत जी ने, जिहुवई कतो चित विकर सति महावितृप्ता शिष्णोन्यत स्वगुजरम श्रवणं कुतश्चित घ्राणम क्वच कर्म शक्तिर बहुवत सपत्न इव गेह पतिम लुनंती। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हे अच्युत, अच्युत माने जो कभी च्युत न हुआ हो और जिसके जीवन में च्युत होने की संभावना भी न हो, है? अच्युत माने गिर जाना नीचे, जो कभी गिरे नहीं, एक जैसी अवस्था में रहे, उसे अच्युत कहते हैं। आशय यहाँ ये है कि आप तो अच्युत हैं और हम च्युत हैं, कभी रूप के गड्ढे में गिर गए, कभी रस के गड्ढे में गिर गए, कभी शब्द के गड्ढे में गिर गए, हम तो गिर ही गिर रहे हैं। तो जो अच्युत होगा वही च्यवन से, पतन से हमें बचा सकेगा, जो अच्युत नहीं है वो हमको नीचे गिरने से बचा भी नहीं सकता है। हे प्रभो जिह्वई कतोच्युत विकर्षति, हमारी जिह्वा खट्टे मीठे पदार्थों की ओर हमें खींचकर ले जा रही है, अतृप्त जिह्वा। घ्राणोन्यतः चपल दृक् क्वच कर्म शक्ति शिष्णोन्यतः स्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित, हमारी स्पर्श इंद्रिय रूप की ओर हमें ले जा रही है। कान शब्द की ओर हमें ले जा रहे हैं, नासिका गंध की ओर हमें ले जा रही, खींच रही है, और चपल दृक के चंपल दृष्टि, चंचल दृष्टि रूप की ओर ले जा रही है। स्पर्श इंद्रिय सुंदर स्पर्श की ओर हमको ले जा रही है। तो महाराज, हमारी दशा तो ऐसी है जैसे किसी एक व्यक्ति की कई पत्नियां हों और उन पत्नियों में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा हो जाए फिर वे सब हल्ला मचाने लग जाएं कि तो हमारा पति, हम ले जाएंगे अपने अपने यहां, हम ले जाएंगे, कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे। ऐसे उस बेचारे पुरुष की जिसकी 10 स्त्रियां हों उसकी दशा हो जाए, ऐसी हम जीव की दशा हो रही है, 10 इंद्रियां हमको अपने अपने विषय की ओर खींच करके ले जा रही है। तो ये इंद्रियां विषय की ओर खींचती हैं, और जब तक विषयों की ओर आकर्षण है तब तक मन को, चित्त को कभी शांति मिलने वाली नहीं है, कभी भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कबहू मन विश्राम न मान्यो, विश्राम देने वाले जो हैं उनको तो स्वीकार नहीं किया, और जो चित्त को अशांति उद्वेग देने वाले हैं उनको तुमने प्राप्त किया, उनके पीछे लगे रहे। विश्राम जिनसे मिलता वो तो काम किया नहीं, और चित्त में दुख उद्वेग क्लेश अशांति जिसे बढ़ती है वही काम करते चले गए, तो कैसे तुम्हें विश्राम मिलेगा। पिछले पदों में ये बात कही गई है कि कथा श्रवण में, कथा के कथन में, माने भगवत लीला के गान में, भगवत लीला के श्रवण में, नाम कीर्तन में, प्रभु के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में, उनकी निष्काम प्रेम पूर्ण सेवा में, भजन में, उनके अनुराग पूर्वक किए गए स्मरण में, हरि और हरिजन इनसे जो विमुख जीव हैं, इनका कुसंग त्याग कर हरि हरिदास के जो शरणागत हैं, ऐसे भगवत भक्तों का संग करने में जीव को विश्राम मिलता है, सुख शांति मिलती है। पद संख्या 84 से लेकर 87 तक यही बात कही गई है। तो विश्राम वाला कोई काम तो तुमने किया नहीं, जिससे तुम्हारे चित्त में बारंबार भय उद्वेग क्लेश होवे वही काम तुमने बारंबार किया। गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी जी से क्या कहे, वे कहते हैं सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेउ विश्रामा। और स्वयं गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंत में क्या करें, पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम नहीं मुझे परम विश्राम मिल गया, अर्थात भगवत लीला चिंतन में ही जीव को परम विश्राम मिलता है। सुंदरकांड में यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, भीषण और हनुमान जी का मिलन, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। 1200 किलोमीटर की छलांग लगा के आए थे हनुमान जी, अब विचार करो कितने परेशान होंगे खोजने में कहाँ है जा माता जी, कहाँ है जानकी जी, और जब भीषण जी से मिले सत्संग हुआ तो अनिर्वाच्य विश्राम मिल गया। भगवान के तथा कीर्तन में ही विश्राम मिलता है, मुर्दे के जैसे पड़े रहो उसमें विश्राम नहीं मिलता, पड़े पड़े पड़े 2 घंटा 3 घंटा पड़े पड़े, फिर बैठ गए फिर लेट गए। वस्तुतः जीव को वास्तविक विश्राम भगवान की लीला में ही मिलता है। संसार में एक परंपरा है, वो परंपरा ऐसी है, कहो भैया कुशल से तो हो, अरे आपकी दया है खूब कुशलता है, कुशल क्षेम पूछने की और हम कुशल से हैं ये कहने की एक परंपरा है। अब तो मोबाइल ने पत्र लिखना ही बंद कर दिया, नहीं लोग पत्र लिखते तो कहते अत्र कुशलम तत्रास्तु, लिख देते नहीं है? पूजनीय अमुक जी सादर चरण स्पर्श अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो कहीं कहीं तो गांव में कहते थे, लिखते थे, जो अत्र कुशलम तत्रास्तु संस्कृत नहीं लिख सकते वो लिखते यहां कुशल सब भांत सुहाई, वहां कुशल राखें रघुराई। ऐसी चौपाई भी लिखते थे लोग गांव में, यहां कुशल सब भांत सुहाई, वहां कुशल राखें रघुराई। तो कुशल क्षेम पूछने की परंपरा है और लोग कहते हैं कि हाँ हम कुशल से हैं, लेकिन सच्ची बात है ये कुशल शब्द का व्यवहार में प्रयोग मात्र है। क्या हमारी वस्तुतः कुशल है? नहीं, क्योंकि तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तजी काम, तब लगी कुशल न जीव कहूं। तब तक जीव की कुशल नहीं है, मन को स्वप्न में भी विश्राम नहीं, सपने हूं मन विश्राम, कब तक? बोले जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। शोक के धाम कामनाओं का त्याग करके जब तक जीव भगवत भजन में नहीं लगता तब तक उसकी कुशल होती नहीं है। क्यों विश्राम नहीं मिलता तब तक कुशलता क्यों नहीं होती है? क्योंकि तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, कब तक? जब लगी उर्ण बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। धनुर्वाणधारी श्री राम जी जब तक हृदय में नहीं विराजते। अच्छा, अब एक प्रश्न है कि राम जी हृदय में विराजे कैसे? राम जी के हृदय में विराजने से विश्राम मिलेगा, तो राम जी हृदय में विराजे कैसे? तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि पहले यह विचार करो कि संसार हृदय में घुसा कैसे? संसार हृदय में घुसा कैसे? इन देह गेह में आसक्त भोगी विषयी पुरुषों के कुसंग से भगवत चर्चा भागवत चर्चा छोड़ करके दिन रात संसार की चर्चा करने से कभी आंख के माध्यम से संसार घुसा भीतर, कान के माध्यम से संसार घुसा भीतर। तो जिनका संग करके हृदय में संसार घुसा है तो आप जानते तो ही हैं, देह में आसक्त पुरुषों का संग करने से हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ है। ऐसे ही देह गेह से विरक्त भगवान के प्रेमी अनुरागी संत पूज्य श्री भक्तमाली जी के जैसे, पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जैसे, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के जैसे, पूज्य श्री राधा बाबा के जैसे, पूज्य श्री बाबा बालकृष्णदास जी महाराज के जैसे, ऐसे संतों का संग करेंगे और उन संतों के चरणों बैठकर बार बार भगवान नाम रूप लीला का आस्वादन करे तो धीरे धीरे हृदय से संसार निकल के बाहर हो जाएगा और प्रविष्ट करण रंधेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलं कृष्णः कलिलस्य सहस्रम। भगवान कर्णरंध्र से ही भीतर घुसते हैं कथा के माध्यम से, इसलिए जीव को परम विश्राम देने वाली कथा है। अनुभव कर लो, एक दो घंटा सो के आए होगे हैं, क्योंकि सवेरे 3 बजे जगते हो, जल्दी जगते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ वो दो घंटा सोने में विश्राम मिलता है कि एक डेढ़ घंटा यहाँ कथा भगवत चर्चा में बैठते तो विश्राम मिलता है। हम तो अपने मन की बात बताते, हमें लेटने से विश्राम नहीं मिलता, हमको बैठकर भगवत चर्चा करने से ही विश्राम मिलता है, लीला के दर्शन से विश्राम मिलता है। और ये न हो तो लगता है पता नहीं शरीर में शक्ति नहीं है, बीमार है, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, और भगवत चर्चा करने बैठो सब दर्द सब गायब, सारी रोग बीमारी गायब। वैसे खांसते हैं कथा में, खांसी पता नहीं कहाँ चली जाती, कभी कभी आ जाती वो भी कृपा करके। तो भगवान के चरित्र में ही जीव को विश्राम मिल सकता है, और कहीं विश्राम है ही नहीं। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हु मन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम राम विमुख रति काम। इसलिए जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किमुल ही विश्रामा, उनसे विमुख जीव को विश्राम कैसे मिलेगा। राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम है? कैसा बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। तो यही बात गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि अरे मन, अब तुझे बात ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कौन सा ऐसा काम है जो तुमने करके नहीं देखा हो? सब तो करके देख लिया, लेकिन कहीं तुम्हें विश्राम मिला? कहीं तुम्हें चैन मिला? कहीं तुम्हें सुख मिला, शांति मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहां विश्राम है ही नहीं उसके पीछे तू दिन रात दौड़ता रहा। भोगों में भला विश्राम कहां? भोगों के पीछे दिन रात दौड़ता रहा। इंद्रिन तान्यों, तान्यों का अर्थ है इंद्रियों ने तेरी बड़ी खिंचाई की। आंख घसीट के रूप की ओर ले गई, कान घसीट के शब्द की ओर ले गया, नाक घसीट के गंध की ओर ले गई, जीवा घसीट के खट्टे मीठे चरपरे पदार्थों की ओर ले गई, स्पर्श इंद्रिय जो है मधुर स्पर्श की ओर ले गई। इस तरह से सारी इंद्रियों ने तेरी दुर्दशा की। 2400 घंटे किसी उपद्रव में तू लगा रहा और अशांति से अशांति होती चली गई। और तुमने दिन रात भोगों के पीछे पड़ करके अपने सहज सुख को भुला दिया। बड़ी ऊंची बात है ये। दुख असहज है, हमारे द्वारा आरोपित किया गया है, लाया गया है। सुख लाने वाली चीज सुख तो है, दुख के आवरण ने उसको आवृत कर रखा है। वो आवरण हट जाए, दुख का आवरण हट जाए तो सुख स्वरूप तो सुख आत्मा सुख स्वरूप ही तो है। जो सहज होता है उसमें जीव अनंत काल तक रह सकता है, और जो असहज अवस्था है उसमें सदा सर्वदा नहीं रह सकता। जैसे आप हमेशा क्रोध में नहीं रह सकते, रह सकते हो? चाहे जितना भारी गुस्सा वाला आदमी 2400 घंटे गुस्सा में नहीं रह सकता, थोड़ी देर में गुस्सा आएगा तो ठंडा पड़ जाएगा। हमेशा लोभ में भी नहीं रह सकते, किसी न किसी अवसर पर उदारता आई जाएगी, कुछ ना कुछ पैसा खर्च हो ही जाएगा। चाहे भले बेटा के ब्याह की बारात में बैंड बाजे को 100 का नोट इज्जत बचाने के लिए देना पड़े, पर कहीं न कहीं तुमको लोभ अपना छोड़ना पड़ेगा। हमेशा लोभ में नहीं रह सकते हो, हमेशा काम विकार में भी मनुष्य नहीं रह सकता, काम विकार भी चला जाता है। न कभी काम में रह सके, न सदा क्रोध में रह सके, न सदा लोभ में रह सके, न सदा अहंकार में रह सके। बड़े बड़े अहंकारियों के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि उनको दांत निकालने पड़ते हैं, हाहा खानी पड़ती है, किस किस की हाहा नहीं खानी पड़ती है। पर क्रोध रहित अवस्था में पूरे जीवन पर्यंत रहा जा सकता है, लोभ रहित अवस्था में, अहम शून्य अवस्था में, काम विकार शून्य अवस्था में जीवन पर्यंत रहा जा सकता है। इसका मतलब है जिस अवस्था में हम जीवन पर्यंत रह सकें वो हमारी सहज अवस्था है, और वो सहज अवस्था ही सहज सुख है। उत्तमा सहजावस्था किसी को कहा, उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था यही उत्तम अवस्था है। साधो सहज समाधि भली, कबीरदास जी का पद है, सहज समाधि। ये बात महाराज जी कहते थे कि सदा मनुष्य काम क्रोध आदि विकारों में नहीं रह सकता, पर बिना क्रोध के जीवन भर रह सकता है। इसका मतलब है निर्विकार, निर्विकारिता ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है और विकार आरोपित है। तो जिनके संग से विकार आरोपित हुए हैं उनका संग त्याग दो, उनका संग त्याग दो तो काम बन जाएगा। पर उनका संग हम छोड़ नहीं पाते हैं, यही हमारे जीवन की दुर्दशा है। निस्दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, सहज सुख को भुला करके जहां तहां इंद्र न तान्यो, जहां तहां हमारी इंद्रियां भोगों की ओर खींच करके हमको ले जाती हैं। और जिन भोगों में मनुष्य सुख को खोजता है वो भोग हैं कैसे? प्रहलाद जी कह रहे हैं यन मैथुनादि ग्रह में भी सुखम ही तुच्छम, कंडूयनेव करयोरिव दुख दुखम, तृत्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः, कंडूति वन मनसिजम विसहेत धीरः। बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं यन मैथुन आदि, आदि में सारे संसार के सुख आ गए, मैथुन आदि सारे संसार के सुख अत्यंत तुच्छ हैं। कैसे तुच्छ हैं? तो बड़ा विचित्र उदाहरण दिया है प्रहलाद, कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखम। दाद खाज खुजली हो जाए किसी को, छाजन हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो उसको खुजाने में बड़ा सुख मिलता है। खुजाट चलती है तो खुजाओ उसको, तो खुजाने से क्षणिक तो सुख मिलता है, बाद में क्या होता है सो तो अनुभव में आता कि नहीं। नखों का विष लग जाता है, खून निकल आता है, पानी चिपचिपा निकलने लग जाता है, और वो पानी जहां तक लगता चला जाता वहां तक दाद खाज खुजली फैलती चली जाती है, भारी जलन पड़ने लग जाती है। तो खुजलाना तो उसका समाधान नहीं है, खुजाट चले पर खुजाओ मत, तब क्या करें? बोले सुंदर मलहम लगा दो, औषधि खा लो। रक्त विकार जिन चीजों को खाने से बढ़ता है वो चीजें मत खाओ, तो धीरे धीरे धीरे धीरे भीतर से और बाहर से दोनों तौर से रोग निर्मूल हो जाएगा। ऐसे ही ये विषय भोग की खुजली जीव को चलती तो है, पर कंडू तिबन मनसिजम विसहेत धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं वो कंडूती के समान, दाद खाज खुजली के समान, और वे इस मनसिज को, इस काम के विकार को सहन कर लेते हैं। क्या करते हैं? सत्संग की मलहम लगाते हैं, क्या करते हैं, इस पे सत्संग की मलहम लगाते हैं और सत्संग क्या है, संतों का संग ही सत्संग है, उनके संग से ही सब कुछ मिलेगा। और निष्काम भाव से किया गया भगवत भजन, भगवत स्मरण, इसकी औषधि लेते हैं। भवरोग की दवा है ना राम नाम, कैसा है रमलदास जी, भव भेषज हरण घोर त्रय सूल, क्या है राम नाम, हाँ जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रय सूल, शोक तो ही पर सदा रहू अनुकूल, ये भवरोग की दवा है। तो राम राम करते हैं, हरि नाम लेते हैं और कथा सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, तो एक करते करते वो खुजली सदा के लिए मिट जाएगी, विकार शून्य हो जाएगा। चलो एक बात बता ही देते हैं, संत कैसे होते हैं, सत्य घटना। अंग्रेजी शासन था और हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे, त्यागी तपस्वियों की जमात थी, तो महात्माओं को कहीं बीच में मुसलमानों के गांव थे, कहीं कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे थे महात्मा, चलने में भूख लग भी आती है, तो गन्ना वहां खूब होता है उधर नैमिषारण्य तरफ, तो गन्ने का खेत था, तो महात्माओं ने कहा तो लग गन्ना ही चूस लो, भूखे प्यासे हैं, तो महात्मा गन्ना तोड़ तोड़ कर गन्ना चूसने लगे। अब एक दो महात्मा हो तो ठीक है, और 100-200 महात्मा हो गन्ना चूसने, कम से कम दो दो गन्ना भी चूसेंगे तो उसका तो खेत उजड़ रहा है। तो वो खेत किसी मुसलमान का था, तो मुसलमान उस क्षेत्र में है ही, तो मुसलमान तो संगठित होकर के सब लड़ने चले आए, बड़ा उपद्रव किया उन्होंने, बहुत गालियां बकी, खूब लड़ाई लड़ी। महात्मा बिचारे सहन करते रहे, बोले भैया आप हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमने खा लिया तो खा लिया, नहीं नहीं नहीं, महात्माओं ने तो आग नहीं लगाई, पर उनमें ही किसी उपद्रवी तत्व ने वो आग लगा दी, तो छप्पर के मकान, फूस के छप्पर के, कच्ची मिट्टी की दीवार, ऊपर छप्पर के, फूस के मकान, वो सब छप्पर जलने लग गए, हाहाकार मच गया। महात्माओं ने आग नहीं लगाई थी, किसी उपद्रवी ने, उन्हीं में से किसी उपद्रवी ने आग लगाई दंगा फसाद करने के लिए। अब महाराज गोरों की फौज आ गई, अंग्रेजों की फौज आ गई, गोरे लाल चिट लाल टोपी लगाए हुए घोड़ों पर बैठ करके पड़ाक पड़ाक करके तमाम चारों ओर से साधुओं को घेर लिया। तुम्हें आग लगाई, ये तो जाड़ा आग लगाई, चलो सब जेल की हवा खाओ। तो महात्मा बोले, बोले हम लोग साधु हैं महात्मा, हम लोग आग वाग नहीं लगाते, हाँ ये जरूर है कि हमने को भूख लगी थी तो हमने गन्ना तोड़ के खा लिए, पर आग हमने नहीं लगाई है, आग लगाना जुर्म है। गन्ना बिना पूछे ले लिए, गलती हो गई, इसकी जो सजा देना हो दो, लेकिन आग हम लोगों ने नहीं लगाई, झूठ बोलते हो साधु हो। अंग्रेज बोले साधु हो, साधु हो, सबकी डॉक्टरी कराएंगे, कौन साधु है कौन नहीं है, लखनऊ से डॉक्टरों का दल आएगा, सबकी डॉक्टरी कराई जाएगी कि साधु कौन है, जो निर्विकार होगा उसको साधु माना जाएगा, अंग्रेजों ने फैसला दिया। तो अब हाहाकार मच गया, डॉक्टरी में ये तो अग्नि परीक्षा है, इसमें कौन उत्तीर्ण होगा। तो रात को ही कोई गोमती कूद के, कोई कैसे, कोई गन्ने के खेत से वो भाग गए, 8-10 साधु रहे आए। महाराज जी कहते थे उनमें एक हम भी थे, जवानी तो थी पर श्री गुरु महाराज की कृपा थी, साधन करते थे, तो हमारे मन में था कि भैया डॉक्टरी करनी हो कर ले, डॉक्टर राम जी की जो इच्छा होगी सो होगी। तो सब भाग गए, 200-250 थे मूर्ति, और सब भाग गए महाराज, डर के मारे, पता नहीं क्या क्या डॉक्टरी में कहा करे वो, और 8-10 लोग बचे। डॉक्टरों का दल आ गया, अंग्रेज आ गए, बोले तो आराम से हम धूना पर बैठे थे, महात्मा लोग भी अपना अपना धूना पर बैठे थे, आराम से भजन कर रहे थे, किसी को कोई भय नहीं, उद्वेग नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने देखा तो देखते ही महाराज जी कहते थे कि दूर से तो उन्होंने जूता उतार दिए और हेड उतार दिया अंग्रेजों ने, और जूता और हेड उतार करके अपनी टोपी करके ऐसे ऐसे किया उन्होंने, ऐसे ऐसे किया। सोई बोले हम लोगों की आत्मा में ठंडक आ गई कि अब ये कछु नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो कल आए थे तो कल सब जूता पहन के और क्रोध कर रहे थे, अब तो सब एकदम सम्मान कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। फिर बोले पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहा उस अधिकारी ने, अंग्रेज ने, वो दुनिया भर की मिठाई, फल, दूध, दही सब तमाम चीज वहां आ गई, कपड़ा भी आ गया, और भेंट पूजा करके अंग्रेज चले गए, जे गए कि वो गए। डॉक्टर किसी को कोई चेकअप नहीं हुआ, किसी की डॉक्टरी नहीं हुई, लेकिन डॉक्टरी कराने की जिसकी हिम्मत हो, जो प्रमाणित कर सके कि हम निर्विकार हैं, निर्मल हैं, केवल नाम से निर्मल नहीं है, वस्तुतः हम निर्मल हैं, तो क्या है इसका तात्पर्य है, साधन करते करते संत इस अवस्था को भी पहुंच जाते हैं। इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने पदार्थ का भोग करेगी, अब मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा तो वहां इंद्रिय रही आवे पर इंद्रिय अपना कार्य नहीं करेगी। तो मन तहां जहां रघुवर वैदेही है, मन तो वहां है जहां श्री युगल सरकार विराजे हैं, तो फिर बिना मन के ये इंद्रियां भोग की ओर क्यों जाने लगी। अभ्यास करते करते करते करते, सत्संग करते करते करते करते, ऐसी सहज चित्त की अवस्था हो जाती है, फिर कपड़ा शरीर पर है अथवा कपड़ा शरीर पर नहीं है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो नहीं कि कोई दूसरे उपक्रम से और नंगे हो गए, तंग तोड़ नागा, वो तंग तोड़ नागा नहीं, वस्तुता भीतर से नागा हो गए, भीतर से परमहंस अवस्था हो गई, जड़भरत जी के समान अवस्था, ऋषभ देव जी के, ये क्या है, ये निर्विकार अवस्था ही है। तो कंडूति बन मनसिजम विसहेत धीरा, फिर बाद में सहन करना पड़ेगा, फिर तो सहन नहीं करना पड़ेगा, जब रोग ही नहीं रहेगा तो सहन करने की आवश्यकता क्या है, जब तक दाद खाज खुजली है तब तक उसको खुजाने से बचना पड़ेगा और सत्संग की मलहम लगानी पड़ेगी, रोग को निर्मूल करने वाली औषधि जो हरिनाम है वो खानी पड़ेगी, तो फिर रोग खत्म हो जाएगा, रोग खत्म ही हो जाएगा तो फिर द्वारा उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि सतत सेवन किया जा रहा है। एक सज्जन का शरीर अब नहीं है, गुजराती थे, पुरुषोत्तम भाई नाम था उनका, तो हमसे बोले मलुक पीठ में आकर के, महाराज श्री हमको बच्चापन से दाद है, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, कोई परेशानी नहीं। हमने कहा कैसे परेशानी नहीं है, क्या आप दवाई लगाते हैं। कहा महाराज जी मैं कोइड्रोड्रम लगाता हूँ, कोइड्रोड्रम, कोई कोइड्रोड्रम है क्यों, मलहम वो लगाता हूँ। तो हमने कहा कोइड्रोड्रम लगाते तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हुई। बोले वो मैं परहेज नहीं कर पाता हूँ इसलिए बीमारी खत्म नहीं, पर दवाई लगाता रहता हूँ। बड़े प्रसन्न होकर उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, दवाई लगाना छोड़ दें तो फिर दाद हो जाएगी, तो थोड़ी दवाई रोज फेर लेता हूँ, स्नान करके कपड़े से पोंछ के जहाँ दाद होती है वहां थोड़ा ट्यूब रोज लगा लेता हूँ, तो रोज लगाने से मुझे दाद होती ही नहीं। तो उसने तो एक व्यवहारिक बात कही, पर बाद में हमारे मन में ये विचार आया कि जैसे रोज ट्यूब लगाने से दाद होने की संभावना नहीं रहती, ऐसे ही नित्य सत्संग मिले, नित्य कथा कीर्तन मिले, तो ये विकार की दाद खाज खुजली पैदा ही नहीं होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बात दास की समझ में भगवत कृपा से आई। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख विषम जाल अरुझान्यो तदपि न तजत मूढ़ ममतावस जानत हू नहीं जान्यो। गोस्वामी जी कह रहे हैं विषय का संग करके और विषयी पुरुषों का संग करके। देखो विषय में प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती है, होती है विषयी के संग से विषय में प्रवृत्ति होती है, चाहे रूप हो रस हो रस हो गंध हो शब्द हो स्पर्श हो, विषय में प्रवृत्ति विषयी के संग से होती है। जिस विषय का आपको बोध ही नहीं है आपकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। उदाहरण विभांडक मुनि के हिरणी के गर्भ से उत्पन्न ऋष्य श्रृंग नामक पुत्र, श्रृंगी ऋषि जिनको कहा गया, विभांडक ऋषि तप कर रहे थे, गंगा जी में खड़े होकर के जप कर रहे थे और उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा आई, निर्वस्त्र स्नान किया और उसके उसको देख करके उन महान ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी महात्मा के मन में विकार पैदा हुआ, विकार से उनका तेज स्खलित हुआ और वो अमोघ तेज होता है ब्रह्मचारियों का, महापुरुषों का अमोघ तेज होता है तपस्वियों का, तो वो जल के प्रवाह में बहता हुआ शुक्र गया और उसको एक हिरणी ने पी लिया और हिरणी उससे गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। तो महर्षि विभांडक ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने पुत्र को ऐसा बना दूंगा जो काम विकार से सर्वथा शून्य हो। तो विषयी पुरुषों का संग ही नहीं होगा, हम विषय का बोध हमें था कि नारी विषय है तो विषय को देख करके प्रवृत्ति हुई, और ये बोध ही ना हो कि विषय है तो प्रवृत्ति कहां से होगी। तो उन्होंने ऐसे जंगल में निवास किया जहां कोई मनुष्य था ही नहीं। श्रृंगी ऋषि यही समझते थे कि बस सृष्टि में हम और ये दो ही हैं, ये मेरे पिताजी और मैं दो ही हूं सृष्टि, तीसरा कोई प्राणी ही सृष्टि में नहीं है, दूसरा कोई मनुष्य होता ये भी उनको ज्ञान नहीं था। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, ब्राह्मण क्षुब्ध होकर के रोमपाद के यहां से चले गए थे, ब्राह्मणों के तिरस्कृत होने ब्राह्मणों के दुखित होने से इंद्र रुष्ट हो गए और राज्य में अकाल पड़ गया, हाहाकार मच गया, बहुत उपाय किए गए लेकिन सुवृष्टि नहीं हुई, अकाल की समस्या दूर नहीं हुई। तब ऋषियों ने कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण यहाँ आ जाए जो सर्वथा काम विकार से शून्य हो तो इस भूमि का दोष समाप्त हो जाएगा और इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लग जाएंगे। राजा बोले महाराज ऐसा काम विकार शून्य कोई प्राणी तो मिलेगा ही नहीं। बोले नहीं है तो सही, विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग हैं, ये युवा हो गए हैं लेकिन उनको विकार छू तक नहीं गया, विकार समझते नहीं विकार होता क्या है, लेकिन अब विभांडक ऋषि से सब डरते हैं कहीं साफ दे देंगे महात्मा तो वहां कोई जा नहीं सकता, तो अब कौन लाए उनको। तो रोमपाद राजा के राज्य की गणिकाएं थी गणिका, उन गणिकाओं ने कहा कि भले ही महर्षि साप देकर हमें दग्ध कर दें पर राजा और प्रजा के हित के लिए हम अपना बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हैं, हम जाएंगे किसी भी पद्धति से हम लेके आएंगे। बड़ी चतुर थी, उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था बनाओ। तो एक नौका, ऐसी बड़ी नौका बनाई गई जो देखने में आश्रम के जैसी लगती थी। पर्ण कुटी बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है और हरियाली पौधे लगे हुए हैं, ऐसे लगे कि आश्रम है कोई। उसमें बैठ करके वे वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य लेकर के गईं। अब वो पता करती रहती कि विवाहंडक मुनि कब कब कहाँ जाते हैं। विवाहंडक मुनि जंगल में चले गए। अब वो मौका देखकर वे गणिकाएं आई, सुंदर श्रृंगार किए हुए थी। तो उनको देख करके श्रृंगी ऋषि को ये समझ में नहीं आया कि ये मनुष्य हैं, उनको लगा कोई देवता है। आओ आओ महात्माओं, आओ हम आपको अर्घ पाद्य आदि देते हैं, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। हमारे पिताजी जंगल में कंदमूल फल और समिधा का संग्रह करने गए हैं, आओ आओ महात्माओं आओ। तो गणिकाएं बोली कि हम अनुष्ठान में हैं, हम किसी का प्रणाम नहीं लेते हैं, किसी का अर्घ पाद्य आदि हम नहीं लेते, हम अनुष्ठान में हैं इस समय, तो हमारे व्रत की रक्षा करो तुम। महाराज कुछ खाओ पियो? बोले नहीं ना, हमारा व्रत चल रहा, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बस हम तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो एक एक करके उन गणिकाओं ने ऋषि श्रृंग का आलिंगन किया, यद्यपि वे पीछे हट रहे थे, संकोच कर रहे थे। बोले नहीं, हम लोगों का मिलने का जो प्रकार है, तरीका, वो ऐसा ही, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन उन अत्यंत सुंदरी युवतियों के द्वारा किए गए प्रगाढ़ आलिंगन चुंबन आदि से भी महर्षि ऋषि श्रृंग के चित्त में विकार नहीं जगा, क्योंकि विषयी पुरुष का कुसंग ही नहीं मिला था उनको। और महाभारत में तो लिखा है कि वे पूछने लगे उनसे कि महात्माओं, हमारे तो ये सब यहाँ बाल निकल आए हैं, तुम्हारे दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है? वो पूछने लगे। और हमारे बड़े बड़े जटा हैं, तुम्हारे तो ऐसे ये गुथे हुए कैसे हैं? या हमारे तो कपड़ा जो है वृक्ष की छाल है और तुम्हारा कपड़ा इतना अच्छा, ये क्या पहने हुए हो? और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग हैं, हमारी छाती पर तो कुछ नहीं है, तुम्हारी छाती पर ये दो मांसपिंड क्या है? अब उन्हें बिल्कुल विकार नहीं है, भोले बच्चे के जैसी बात कर रहे हैं वो। वे हंस रही थी, चली गई, कहा देखो हम कृपा पूर्वक तुम्हारे पास आई हैं, ये बात अपने पिताजी को मत बताना। ये तो तुम्हारी तपस्या का फल है। पिताजी आए तो उन्होंने देखा कि कुछ उदास से हो रहे हैं, चिंता उनका चिंतन कर रहे थे ना, कहा कोई यहाँ आया था, तुम उदास से हो, ये कुछ बोले नहीं। तो बोले देखो तमाम मायावी लोग यहाँ डोलते हैं जंगल में, सावधान रहना। धीरे धीरे उन्होंने आना जाना शुरू किया और फिर बोले कि हम इतनी बार तुम्हारे आश्रम में, तुम एक बार भी हमारे आश्रम में नहीं आ सकते, चलो हम आपके आश्रम में। तो पिताजी जाएंगे, महर्षि जाएंगे, तभी तुम हमारे आश्रम में चलना, गंगा किनारे ले गए। और आश्रम वो नौका में ही आश्रम जैसा बना रखा था, भीतर उनको बिठा दिया। और उन्होंने आज तक संगीत नहीं सुना था, संगीत होता क्या है, पक्षियों का कलरव सुना था, संगीत जानते नहीं थे बेचारे महात्मा। अब उन्होंने वीणा मुरज मृदंग आदि बजाना शुरू किया, नाच गान शुरू किया, तो देखने लगे कि हो क्या रहा है। और देखते देखते गंगा पार हो गए, पार हो गए तो रोम बोले महाराज अब हो गया, अब आप पधारिए। तो जैसे ही उन्होंने नौका से नीचे पैर रखा, राम रोमपाद राजा के राज्य में रखा, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, मेघ चमक बिजली चमकने लगी और जोर जोर से पानी बरसने लग गया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई। ये है निर्विकार महात्मा के चरण छूने का, धरती पर पैर पड़ने का प्रभाव। अब समस्या तो पूरी हो गई, लेकिन अब महर्षि के कोप से कैसे बचें? तो राजा ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। ये दशरथ जी की बेटी थी, सुमित्रा जी के गर्भ से जन्म हुआ था शांता जी का, कौशल्या और केकई की पुत्री नहीं, सुमित्रा जी की बेटी है और सबसे बड़ी है। पर वचन के अनुसार दशरथ जी ने शांता को रोमपाद राजा को दे दिया था। तो रोमपाद राजा ने अपनी बेटी शांता का विवाह कर दिया ऋषिश्रृंग के साथ, और विवाह करके पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी महात्मा दिखाई पड़े क्रोध में भरा हुआ तो दौड़कर उसके चरणों में पड़ जाना और कुछ बोलना नहीं, एक ही बात कहना, अंग नरेश महाराजाधिराज ऋषिश्रृंग महाराज की जय हो, ऐसा बोलना। सबको सिखा दिया। विभांडक जी आए, देखा मेरा बेटा नहीं है, तुरंत आए वहां से, उलट पलट दूंगा राजा रोमपाद को। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया मल्लाहों ने कहा महाराजाधिराज ऋषिश्रृंग महाराज की जय हो, महाराज प्रणाम। ऋषिश्रृंग महाराज कहां से बोले, महाराज ने उनको यहाँ अपना पूरा राज्य ही सौंप दिया है। उनका क्रोध ठंडा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास क्या मिलता, राजा बन गया अच्छा है चलो। फिर वहां गए तो शांता के सहित गठजोड़ा से युक्त होकर के प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, बोले हम तो तपोवन को जा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी ऋषिता का त्याग नहीं करना। तब ऋषिश्रृंग महाराज हैं उसी पद्धति से, ऋषियों की पद्धति से ही शांता के सहित उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। वाल्मीकि में लिखा है ऋषिश्रृंगस्तु जामाता तब पुत्रान विधास्यति। वे दशरथ जी ऋषिश्रृंग आपके जमाई हैं, वे ही आपको पुत्रेष्ट यज्ञ करा के पुत्र प्रदान करेंगे। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जो कथा हमने संक्षिप्त सुनाई, इसका आशय क्या है, विषयी पुरुषों का संपर्क होने पर ही विषय का बोध और विषय में प्रवृत्ति होती है। तो ठीक इसी प्रकार से निर्विषय अंतःकरण जिनका हो चुका है, ऐसे महात्माओं का संग करने से जीव निर्विषय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विषय से भय नहीं है, विषयी से भय। भागवत जी के पंचम स्कंद में क्या है, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुरेदस साधवोये। महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है, और स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का संग नरक का द्वार है। योषिताम संगी संगम, यहां ध्यान देने की बात है, योषिताम संगम तमो द्वारम न, योषिताम संगी संगम तमो द्वारम, स्त्रियों का संग नरक का द्वार नहीं है। ये तो जगन माता है, लोक माता है, इनके प्रति भोग्या ये हैं। यह बुद्धि विषयी पुरुषों के कुसंग से ही आती है, इसलिए विषयी पुरुषों के संग का त्याग ही विषय का त्याग है। एक बार हमने ऐसी भ्रष्टता की कि महाराज जी से ऐसा विषय पूछ लिया, हमने कहा कि विषयों का विकार तो सभी जीवों को होता है, महात्मा लोग कैसे विषयों के विकार से बच जाते हैं, ये महाराज जी से हमने सुना। तो महाराज जी ने सहज में उत्तर दिया कि हम अपनी माता बहनों आदि को बीच में रहते हैं और संपर्क में रहते हैं, हमारे हृदय में सदा पवित्र विचार रहते हैं, किसी दुर्विचार की भावना पैदा ही नहीं होती है, उसके मूल में हमारे मनोभाव की ही बात है। हम अपना मनोभाव इतना पवित्र बना के हमारी माता जी हैं कि हमारी बहन है, तो विषय का स्वरूप अवश्य आपकी बहन जवान है, पर आपका उस प्रकार का इसी तरह जो महात्मा जो सर्वत्र मात्र दृष्टि या इस तरह का विचार उनके मन का भाव इतना पवित्र हो जाता है कि इस तरह की बात ही उनके मन में नहीं आती, यह उदाहरण बताया कि साल में हम रहते हैं परिवार में रहती है, हमारी मैया भी रहती है, बहन भी रहती है, अगर पुरुष स्त्री का छंद न करे तो अमृत को प्राप्त करते। अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। वो भी अमृत को प्राप्त करते हैं। तो यद्यपि विषय संग सहयो दुसाह दुख, विषयी पुरुषों के संग से ये विषय विकार का दुसह दुख तुमने सहन किया है। विषम जाल अरुझान्यो, विषम जाल में तू उलझ गया। तदपि न तजत मूढ़ ममतावस, फिर भी अरे मूढ़ तुझे इन भोगों में पदार्थों में इतनी ममता हो गई है कि तू इनका त्याग नहीं कर पाता है। जिसके प्रति ममता हो जाती है ना, उसका त्याग व्यक्ति नहीं कर सकता। त्याग में निर्मम होना पड़ेगा, ममता छोड़नी पड़ेगी। ममता छोड़ेगा तो ही त्याग होगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। ममता युक्त व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश करो कि सब संसार मिथ्या है। भैया मिथ्या है तो तुम मानो मिथ्या, हम ना मान रहे मिथ्या, हमारी तो सब सत्य है, हैं? हम कुछ नहीं छोड़ सकते, हम एक टूटी झोपड़ी भी छोड़ नहीं सकते हैं। तुम मिथ्या मानो, हम तुम्हारे लिए मिथ्या, हमारे लिए नहीं है मिथ्या। तो ममता युक्त व्यक्ति के सामने किया गया ज्ञानोपदेश व्यर्थ हो जाता है। तो ममता के कारण तू इन भोगों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण का त्याग नहीं कर पाता है। और जानत हूं नहीं जान्यो, दुख की बात तो यह है कि जानते हुए भी तू नहीं जान रहा है, है? अनजान हो तो कोई बात नहीं, पर जानता हुआ भी कि ये दुखमय है, क्लेशमय है, इसका परिणाम ठीक नहीं है, ये सब समझता हुआ जानता हुआ भी तू अज्ञानी की तरह व्यवहार किए चला जा रहा है। कहने को तो बड़ा पंडित है, विद्वान है, पर वो अज्ञानी के समान व्यवहार किए जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है नौवें स्कंध का, उसमें भगवान व्यास कह रहे हैं ययाति के प्रसंग में, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। भगवान व्यास कह रहे हैं कि जन्मदात्री माता, स्वस्त्रा माने बहन और दुहित्रा माने बेटी, मां बहन बेटी इनके साथ भी बुद्धिमान विद्वान पुरुष को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि वो विद्वान पुरुष का भी कब आकर्षण कर लेगा नहीं कहा जा सकता है। यही है जानत, जानत हु नहीं जान्यो, ज्ञानवान तो है पर ज्ञानवान होते हुए भी विकार विषय उपस्थित होने पर अज्ञानी के जैसा कार्य करने लग जाता है। व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी, उन्होंने इस श्लोक पर संदेह किया। उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा करना हमारे अपराध को, आप थोड़ा लिखने में जल्दी कर गए, इसमें अविद्वान समपि कर्षति लिखो कि मूर्ख का आकर्षण विषय करता है विद्वान का नहीं। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो अविद्वान समपि कर्षति। हाँ खंडाकार करो, अविद्वान समपि कर, अविद्वान को, विद्वान को नहीं। तो व्यास जी बोले के द्वारा लिखने की और लिखकर काटने की परंपरा नहीं है, भगवान की प्रेरणा से जो लिख दिया सो लिख दिया, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विद्वान को भी इंद्रियां और गड्ढे में डाल देती हैं, ये बात सत्य है। ये बात महाराज जी की बताई हुई। भक्त वल्लभा टिप्पणी समाप्त हो गई थी, बहुत समय से समाप्त थी, तो कुछ पुराने फर्मा पड़े थे, उनको इकट्ठा करके 8-10 प्रतियां कुछ बनाई गई थी। उन प्रतियों में एक प्रति महाराज जी ने हमको भी दी, वो जोड़ तोड़ के बनाई गई थी प्रतिमा, अब तो द्वारा छप गई मलुकी से। तो महाराज जी ने भक्त बल्लभ भाई टिप्पणी जो महाराज जी ने सबसे पहले भक्त मार्ग पर लिखी थी वो दिया, अपने हाथ से दिया। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी इस पे कुछ आप आशीर्वाद लिख दीजिए। तो महाराज जी ने ऊपर लिखा श्री हरि शरणम पेज पे, फिर नीचे लिखा श्री मलुक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय स्वस्ति, आशीर्वाद लिखा संस्कृत में, और नीचे लिखा दासान दास महाराज जी का हस्ताक्षर। तो हमने महाराज जी से कहा हमने कि महाराज जी हम तो मलुक पीठाधीश्वर है नहीं, हाँ खाक चौक जो है छोड़ के मलुक में आ गए हैं, हमको किसी ने मलुक पीठाधीश्वर थोड़ी बनाया है, तो हम मलुक पीठाधीश्वर नहीं है, आपने लिख दिया है, हम तो महंत भी नहीं है, खाक चौक में थे तो महंत थे, वहां से छोड़ दिया तो महंत भी नहीं है, तो न तो महंत है न मलुक पीठाधीश्वर है, आपने लिख दिया। महाराज जी बोले पंडित जी लिखकर काटने की परंपरा नहीं है, अब हमने लिख दिया तो लिख दिया, हम काटेंगे नहीं, राम जी की प्रेरणा से लिख दिया, ऐसा बोले महाराज जी, राम जी की प्रेरणा से लिख दिया। इसके बाद किसी से कहा नहीं गया, अपने आप लोग मलुक पीठाधीश्वर कहने लग गए, अपने आप कथाओं में लोग लिखने लग गए मलुक पीठाधीश्वर। उसके बाद हिताश्रम में कथा हुई, उन्होंने मलुक पीठाधीश्वर लिखवा दिया, कुछ लोगों में चर्चा भी चली, अरे भाई किसने बना दिया इनको पीठाधीश्वर, कैसे हो गए, ऐसी चर्चा भी चली। मैंने भी उनसे कहा अरे वो आप मलुक पीठ में हैं तो पीठाधीश्वर नहीं तो क्या है, लिख दिया हमने तो लिख दिया, कार्ड में भी लिख दिया और बैनर में भी लिख दिया। तो महाराज जी के लिखने के बाद अपने आप चल पड़ा। इसके बाद पटना में नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में पूज्य बक्सर वाले मामा जी वो वहां से विवाह उत्सव करके फिर जा रहे थे वापस, और हमारी वहां नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में कथा थी। तो मामा जी आए हमसे बोले भैया एक बात का बुरा तो नहीं मानेंगे, हमने कि हम क्यों बुरा मानेंगे, आप आज्ञा करिए। तो बोले देखो ये जो मलुक पीठाधीश्वर मलुकदास जी का द्वारा है उसको मैं आपको किसने बनाया तो है नहीं, कुछ लोग हमसे कह रहे थे मेरे राम से कि वो मलुक पीठाधीश्वर लिखते हैं, तो मेरे विचार से मलुक पीठाधीश्वर न लिखे, इसमें थोड़ा अभिमान भी होता है, मलुक पीठाश्रित ऐसा लिखो, मलुक पीठ के आश्रित हैं अधीश्वर थोड़े ही हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी जो आ गया। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि आप ये किसकी प्रेरणा से लिखते हैं, यही घटना मैंने उनको सुनाई। तो महाराज जी ने हमको भक्त वल्लभ टिप्पणी दी और अपने हाथ से ये लिखा, तो यही बात है, बाकी तो हमने किसी को कहा नहीं, और ना मैं अपने हाथ से लिखता हूं मलुक पीठाधीश्वर। इतना सुनते ही मामा जी ने दोनों कान पकड़ लिए, बोले बाबा सरकार ने अपनी कलम से लिख दिया, बोले फिर कोई ना बनावे तब तो आप हो, तब तो तब मत बदलना, तब यही ठीक है, बाबा सरकार ने यदि अपने हाथ से लिख दिया तब बदलने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रसन्न हो गए मामा जी। अब इसके बाद महाराज जी तब विराजमान थे, शरीर में विराजमान थे, 2006 में महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ और 2007 में श्री मलुक पीठ का नया मंदिर बनके तैयार हुआ। तो सब संतों से हमारा प्रेम है, भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के संत कृपा करके बुलाते हैं, सब स्नेह करते हैं। तो हमारे मन में भी विचार था कि जब सब बुलाते हैं तो एक बार सबको बुला लिया जाए उत्सव में, तो लोग मलुक पीठ का दर्शन भी कर लेंगे। तो सन्यासी उदासी और सभी अनि अखाड़े जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज से वो भी आए, और भी तमाम सन्यासी अखाड़ों के श्री महंत वगैरह भी आए, वैष्णवों के तो सब थे ही, निर्वाणी निर्मोही दिगंबर सब थे, चारों संप्रदाय थे। पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी, श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भी थे, अपने दल बल के सहित रहवासा महाराज भी थे। कल मलुकदास जी की जयंती है और आज शाम को रात मैंने 8 बज रहा होगा करीब लगभग, उन्होंने श्री माधवाचार्य जी ने और श्री ज्ञानदास जी महाराज भी थे और कई संत थे, उन्होंने हमको बुलाया। बाराघाट वाले महंत जी थे, रहवासा महाराज भी वहीं थे, बुला करके कहा कि देखो हम लोग पूरा भेष भगवान का आया, पूरा समाज आया है, तो हम लोग कुछ करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? बोले हम पूरे भारतवर्ष का कुंभ में जितने प्रधान प्रधान संत होते सब यहां आए हैं, तो कल हम जगतगुरु द्वाराचार्य पद पर आपको आपका अभिषेक करेंगे, आपको बनाएंगे। तो हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज नहीं ऐसा आप न करें, क्योंकि हमने तो ऐसा हमारी योजना होती तो हम आपसे कहते, या कार्ड में छपता, या तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में आप सबको बुलाया गया है मलुकदास जी की जयंती में, और हमको तो ऐसा ही रहने दीजिए, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही नाराज हो गए, बोले आसन बासन बांधो अब नहीं रहेंगे, चलो चलो यहां से, कुछ नहीं लेना, भेंट बधाई भी नहीं लेना, चलो यहां से, भेष भगवान की बात नहीं मानते, समाज की बात नहीं मानते, हम लोग जा रहे हैं। अरे ये पीठ तो लुप्त हो गया था, आपने इतना परिश्रम पुरुषार्थ करके इसको खड़ा किया है, अब समा आपने मांगा नहीं, आपसे कोई 2 पैसा भेंट नहीं मांग रहा, नहीं तो महाराज लोग सौदेबाजी करते हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, आपको दे रहे हैं आप नहीं ले रहे हो, नहीं मानते तो हम लोग नाराज होके जा रहे हैं, बड़ी समस्या हो गई। फिर हमने कहा महाराज जी वृंदावन के संत लोग नाराज हो जाएंगे कि हमको बताया नहीं, वृंदावन में भी तो चतुर संप्रदाय है, महंतों को किसी को बताया नहीं, और अब रात हो गई, कल सवेरे जयंती है, अभिषेक है, सब काम तो कर लिए। तो बोले आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? हम लोग बैठे हैं ना। तुरंत उन्होंने समाज के अध्यक्ष अध्यक्ष सबको बुला लिया, बोले किसी को विरोध? अरे बोले महाराज क्या विरोध, आप लोग हमारे बड़े लोग हो, मालिक हो, कोई विरोध नहीं। तो 2007 में मलुक जयंती के दिन, वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन उन लोगों ने वो नाटक किया। तो जिस समय नाटक किया, एक बात बता रहे, उस समय हमारे मन में यो ही दृश्य देख गुजा के हम तब 2000 की बात होगी परमन जी, जब महाराज जी ने मलुक पीठाधीश्वराय लिखा, तो मैंने मन में सोचा 2001 की बात होगी शायद, हैं? हाँ, तो तब हमारी समझ में आया पहुंचे थे। हाँ जी जी, हाँ जी जी, 2001 प्रयाग का, हाँ तो उसके पहले की घटना है। तब हमारे ध्यान में ये बात आई कि ये 2007 में घटने वाली घटना को महाराज जी ने उसी समय देख लिया, और नहीं तो कोई प्रसंग ही नहीं था, उनके स्वभाव में ही नहीं था कि कोई उपाधि लगा के लिखें, उन्होंने लिख दिया। तो बोले जो लिख दिया उसको काटा नहीं जाता है, तो व्यास जी ने कहा कि लिख दिया भगवान की प्रेरणा से, उसको काटेंगे नहीं, पर जो लिखा है वो सत्य है, अकाट्य सत्य है। बोले गुरुजी नाराज तो मत होना, लेकिन अभी हमारे समझ में नहीं आया। व्यास जी बोले तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो महर्षि जैमिनी अपने तपोवन में रह करके तप कर रहे थे, तो गुरुजी ने व्यास जी ने सोचा कि चेला की परीक्षा लें, तो अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसी एक लीला उपस्थित कर दी कि खूब जोर के मेघ गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, गड़गड़ गड़गड़ लगता, पता नहीं पर आकाशी फट जाएगा क्या, इतनी जोर की बिजली चमक रही है। और एक युवती ब्यासी ही युवती बन के आ गए योग बल से, एक सुंदरी युवती बन करके ब्यास जी पहुंचे। और पहुंच करके कुटिया में बैठे हुए महर्षि जैमिनी से कहा कि मैं अवला हूं, जंगल में भटक गई हूं और मुझे आश्रय दे दो। उन्होंने कहा देवी कैसे आश्रय दें, यहां तो एक ही कुटिया है और कैसे, आप देख लो। आखिर दया आ गई मन में, कहा चलो ठीक है। तो कुटिया में कहा तुम कुटिया में रहो, हम कुटिया के बाहर हो जाते हैं, हम कुटिया के बाहर हो जाते हैं क्योंकि तुम बहुत अधिक ठंड खा चुकी हो, हम तो सहन कर लेंगे अपने शरीर पर, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, तुम भीतर से इसका द्वार बंद कर लेना, हम चाहे जितना चिल्लाए बोले तब खोलना नहीं इसको। क्यों? बोले जंगल है, उपद्रवी तत्व यहां रहते हैं, कुछ कोई भी घटना घट सकती है, तुम अबला हो। बोले ठीक है। तो बंद कर लिया भीतर से, कुंडी लगा ली। अब जैमिनी मन में सोचने लगे कि बिजली चमक रही थी और कपड़े पानी से भीज गए थे, झीने वस्त्र थे, अरे उसका रूप तो इतना सुंदर था, अरे तो स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर रमणी, जाने क्या क्या। बस जैसे ही चिंतन हुआ कि विकार जग गया। तो पहले तो खटखटाया कि खोलो खोलो द्वार खोलो, नहीं खोला, पहले पक्का कर दिया था खोलना नहीं। तब झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए और उस ऊपर से बांस को फूस को काटा उन्होंने, इतनी त्वरा हो गई, इतनी व्यग्रता हो गई। अब महर्षि जैमिनी के जैसे पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं जैमिनी, एक महान ऋषि, वो सब ज्ञान ध्यान कहां चला गया पता नहीं, और वे ऊपर से छप्पर से बांसों को काट करके तब वे ऊपर से कूदे कूदे तो सब रुल गया, शरीर छिल गया। जैसे ही उतर के नीचे आए तो क्या देखा, पद्मासन में गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी बैठकर भजन कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जैसे अब तो जैमिनी कांपने लग गए, चरणों में प्रणाम किया, पीठ ठोककर कहा कि अब बताओ, अब तुम्हारी सलाह मानी जाए। तुम कह रहे थे कि मूर्ख का आकर्षण होता है, विद्वान का आकर्षण नहीं होता है, तो तुम्हारी सलाह मानी जाए। बोले नहीं गुरु जी, आपने जो लिखा, आप तो साक्षात नारायण हो, आपका लिखा एक अक्षर भी झूठा नहीं है, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। तो कहने का आशय हमारे ये है कि विषयी पुरुषों के संग का त्याग और विषय का त्याग, दोनों का त्याग, और संतों का संग करना, बस यही मनुष्य को दुख रहित बनाने वाला है। तो तदपि न तजत मूढ़ ममता, बस ममता के कारण तुम त्याग नहीं पाते हो। जानत हूँ नहीं जान्यो, जानकार माने विद्वान होते हुए भी तुम अज्ञानी के जैसा काम कर रहे हो। इसका परिणाम क्या है, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवत शरणागति ग्रहण नहीं की, उसका दुष्परिणाम क्या है। बोले उसका दुष्परिणाम है जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म की चिन्हित चित सान्यो, इसी के कारण तेरे न जाने कितने जन्मों से तू संस्कृति के फेर में पड़ा है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, कर्म के कीचड़ में सना हुआ है। तब कैसे होगा, बोले हो ये न विमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बखान्यो, कीच में सना हुआ व्यक्ति तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक निर्मल जल से स्नान न कर ले। निर्मल जल क्या है, विवेक, विवेक रूपी जल से जब तक स्नान न कर ले तब तक उसकी कर्म की वासना की कीच धुलती नहीं है। अब विवेक कैसे होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए जीवन भर सत्संग करो, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से हमने सुना कि जीव के कल्याण के जितने साधन हैं उनमें सबसे तेज साधन सत्संग है। सबसे तेज साधन सत्संग है, स्वामी जी से सुना। हाँ, उसको सब और इस बात को बोले कि हम लोग बात करेंगे जी। हाँ, तीन को नौ गुना फिर एक किया गया, एक किया गया तो हाँ, इसका मतलब धारण करने का मतलब ये है वचन मन से वचन से कर्म से सत्य का पालन करते हुए और जो है भगवान को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को जो है बड़े मुगायत्री जप करने का और जनेऊ पवित्र धारण करने का अधिकार है। हाँ, और उसके नीचे जो है उनको जो है यज्ञों को भी धारण नहीं करना अधिकार जी बहुत बढ़िया। तो सत्य का संग हो गया, वेद आदि बाण जो लिखी है वो सच्ची बात को मान लिया तो ही सत्संग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्संग रूपी विमल जल से स्नान के बिना और जीव निर्मल नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा। यह बात वेद पुराण बखान्यों, वेद पुराण ने ये बात बखानी है, ये वेद पुराण ने ये बात बारंबार कही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे कह रहे हैं एक बड़ा सुंदर श्लोक इसमें लिखा है। श्लोक ये है कि अनेक जन्म साहस्रीम संसार पदवीम ब्रजन मोहस्रम प्रयातोसु वासना रेणु कुंठिता प्रक्षाल्यते यदा सोच्य रेणुर्ज्ञानोष्णवारिना तदा संसार पांथस्य याति मोहस्रम श्रमम। विष्णु पुराण का श्लोक है, बड़ा बढ़िया श्लोक है। कहते अनेक जन्म हजारों जन्म व्यतीत हो गए हैं बार बार पैदा होते हुए और मरते हुए, तो मोह के कारण इसको ये श्रम हुआ, जन्म मृत्यु का श्रम हुआ, वासना की कीचड़ इसको लगी हुई है और ये बेचारा थक गया यात्रा करते करते, कीच में धूल मिट्टी में सना हुआ है। तो ये ज्ञान रूपी जो गुनगुना जल है, खूब लंबी यात्रा करके कोई जाए थका हुआ गर्म पानी में नहा ले तो थकान दूर हो जाती है, तो ज्ञान रूपी उष्ण जल से स्नान करे तो संसार के पथिक के मोह रूपी श्रम का नाश हो जाता है। ये श्लोक है। अब अंतिम बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, निज हित नाथ पिता गुरु हरिसों। हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाय सर खन तही जन्म सिरान्यो। निज हित माने अपना हित, अपना परम कल्याण, वह तो परम प्रभु, परम पिता, परम गुरु भगवान से होगा। पिता तो पिता है ही है, पर परम पिता भगवान श्री राम है, है? माता तो माता है ही है, पर परम माता भगवान श्री राम है। परम गुरु भी भगवान ही है, भगवान से भिन्न माता पिता गुरु नहीं है। कहते इनकी कृपा से ही तेरा परम कल्याण होगा, किंतु जिनसे कल्याण होगा उन भगवान को, भगवत स्वरूप हरि गुरु को अपने हृदय में तुमने धारण नहीं किया। जिनसे तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है उनको तुमने हृदय में धारण नहीं किया। तुलसीदास कब तृषा जाय सर खन तही जन्म सिरान्यो। बहुत अच्छी बात। कहते जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो और पानी पीने के लिए तालाब खोदने लग जाए कि हम तालाब खोदेंगे, नीचे से झिर निकल आवेगी और सरोवर भर जाएगा, तब ठंडा मीठा पानी पिएंगे। तो बेचारा जीवन बीत गया तालाब खोदते खोदते, पानी तो निकला ही नहीं। ऐसे ही बिना सत्संग के, बिना साधु संग के, बिना महापुरुषों के संग से, और तेरी तृष्णा रूपी तृषा प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। खोदते खोदते तालाब कोई मर जाए, पानी न निकले, ऐसी स्थिति है। और आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। 89 में पद में, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, निस दिन नाथ दे सिख बहु विधि करत स्वभाव निजे। पहले तो अपने मन को समझाया, अब भगवान से करे क्या करे महाराज, ये मन तो मानता नहीं है, अपनी हट छोड़ता नहीं है, ये तो अपने ही स्वभाव पर चलता है, जैसा इसको अभ्यास पड़ गया है इसी स्वभाव के अनुरूप इसका जीवन है। ऐसे विचित्र उदाहरण दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कोई उन्हें काट नहीं सकता है। वो कहते ज्यो जुवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, वै अनुकूल विसार सूल सठ पुन खल पति ही भजे। मेरो मन हरिजू हट न तजे। कहते युवती स्त्री को प्रसव की बड़ी भारी वेदना होती, जब बच्चा जन्म लेता है बालक बालिका, तो प्रसूता को अपार कष्ट होता, बड़ा भारी दुख होता है प्रसूति अवस्था में, उसको भारी दुख होता है और वो इतना दुखी हो जाती है, वो कहती कि बस अब जो हुआ सो हुआ, अब हो गया, एक बेटा हो जाए कैसे हूं, फिर तो मैं अब पति का संग नहीं करूंगी, ऐसा वो अपने मन में निश्चय करती है। दारुण दुख उपजे, लेकिन जैसे ही बेटा बेटी हो गया, अनुकूल हो गया, तो फिर दुख भूल जाता है, पुनः खल पति ही भजे, फिर उसी प्रसव की वेदना सहनी पड़े उसकी फिर से तैयारी कर लेती है। ऐसी ही मन की दशा है। एक बार आफत विपत्ति कष्ट भोगने के बाद कहता हा हा खाए कान पकड़े, अब ऐसा नहीं करेंगे, इतना संकट भोग चुके हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो परिस्थिति धीरे धीरे ठंडी भई, शांति भई, फिर जहां जैसा स्वभाव, जैसे कहते ना कुत्ता की पूछ, अब वो बांस की पुंगरिया में डाल गई, 12 वर्ष डरी रही और खूब तेल भी लगा लगा के उसको सीधा किया, और जैसे ही पुंगी हटाई तो कुत्ता की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसी है ये मन की गता दशा, कुत्ता की पूंछ के जैसी। कहते देखो कि मेरे मन की दुर्दशा कैसी है, लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहां तहां सिर पद त्राण भजे बजे, तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहू न मूढ़ लजे। ग्रह पशु माने होता है कुत्ता। कुत्ता जैसे टुकड़े के लोभ में, लालच में इधर उधर भटकता है, और जहां जाता है वहीं डंडा खाता है कुत्ता। ऐसे ही मनुष्य पैर सब जगह तिरस्कार की जूती पड़ती, तिरस्कार होने की जूती पड़ना है, तिरस्कार की जूती पड़ती है। फिर भी तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग, इसके बाद भी विषय के मार्ग का त्याग नहीं करता है। सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखें, ये हालत उसकी हो जाती है। कबहू न मूढ़ लजय, इस मूढ़ को फिर भी लज्जा नहीं आती है। तो भगवान ने पूछा कि क्यों इतना ऐसा बोल रहे हो? अरे महाराज क्या करें, हम तो हार गए। हो हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, मैं तो साधन करते करते थक गया हूँ। ये मन बड़ा बलवान है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलबद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। गीता जी में अर्जुन ने कहा है कि बड़ा बलवान है, मत देने वाला है, बड़ा मजबूत है, हम तो हार गए महाराज। तो बोले फिर हम क्या करें, तुम हार गए तो हम क्या करें। तो सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिनाम, इसलिए तो आपका राम राम ले रहे हैं, इसलिए आपका भजन कर रहे हैं। तो महाराज ये तब ठीक होगा, तुलसीदास बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बर जाएं। जो मन के प्रेरक प्रभु हैं वे इसको पकड़ के रखें, जौहरी राखो पकड़े। आज बोले ना हम तिनका बयारी के बस, ऐसी प्रभु आप हमको पकड़ लीजिए, हमारे मन को आप पकड़ के रखिए। हमारा मन तो तिनके के जैसी उड़ान भरने वाला है, आप इसे पकड़ के रखिए। ऐसी मूढ़ताया मन की परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कण की। ये मन की कैसी मूढ़ता है, राम जी की भक्ति वो तो सुर सरिता मने गंगा जी हैं, ऐसी गंगा जी को छोड़ करके ओस के कण चाट करके अपनी तृष्णा बुझाना चाहता है। धूम समूह निरख चातक ज्यो त्रसित जानि मत घन की। आग जलाई धुआं उठा, धुआं से जो है वो मेघ जैसा आकाश में दिखाई पड़े, मेघ है नहीं पर चातक उसको देखने लग गया, न वहां शीतलता है न वहां जल है, और बार बार उसको देखने से उस चातक की आंख भी चली गई। नहीं ता शीतलता न बारी पुनि भानी होत लोचन की, आंखें भी चली गई। ये स्थिति है, ऐसी मूढ़ता या मन की ज्यों गच कांच बिलो किसे न जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की। गच माने होता है बाज, बाज नाम का पक्षी। सेन सेन सेन माने, सेन माने बाज। तो गच कांच, जड़ा हुआ कांच, कांच के महल होते हैं ना, कांच के बने हुए भवन, तो जड़ाऊ कांच का भवन देख करके बाज उसको देखता है। हाँ जी हाँ, गज हर्ष उसको देख करके, और कांच के मंदिर होते, कांच की दीवार, कांच का फर्श, सब कांच का ही होता है, उसको जड़ाऊ कहते हैं। तो अब प्रांगण में कांच बिछा हुआ है, तो बाज उसको देखता है तो वो समझता है कि कोई दूसरा बाज है, और वो झपट्टा मारता, उससे युद्ध करने के लिए झपट्टा मारता है। तो टूटत अति आतुर आहार बस, टूट पड़ता है क्षति विसार आनन की, उसकी चोंच टूट जाती, पंजे टूट जाते, मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे ही ये मन है हमारा, मन रूपी बाज ये विषय को की ओर आकृष्ट हो रहा है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। हे कृपा निधि में अपने कुचाल को कहां तक कहूं, आप अपने जनों की गति को जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो हे नाथ आप कृपा के भंडार हैं, और मेरी दुर्दशा को आप देख रहे हैं, फिर भी आपकी कृपा समुद्र में कृपा की तरंग क्यों नहीं उठ रही है? प्रभु हमारे दुख को देखकर, हमको रोते बिलखते देखकर भी आपको आपके मन में कृपा का उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्या दासों की दशा आपसे छिपी हुई है? आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप हमारे इस प्रबल दुख को हर लीजिए। और दुख हरण कैसे कीजिए? करहु लाज निजपन की। आपने शरणागतों की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की है, वो हमारी तो नहीं, वो आपकी प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञा जो करने वाला होता है उसकी पूर्ति की जिम्मेवारी भी उसी की होती है। तो प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं, आपकी द्वारा की गई प्रतिज्ञा है, और एक बूंद हाथ में जल लेकर की गई प्रतिज्ञा नहीं है। एक बूंद हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा नहीं की आपने, अपार समुद्र को साक्षी करके आपने कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास नीच चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार आकर जो मेरी शरण में कह देता है, तब अस्मि इति चयाचते, मैं आपका हूं, ऐसा एक बार कह देता है, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, एतद् मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए, आपकी तो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये संक्षिप्त 90 तक पद की चर्चा हम कर चुके हैं और अब कल 91 में पद की चर्चा करेंगे, जिसमें है नाचत ही निस दिवस मर्यो। और नाचते नाचते महाराज थक गए, कहे तुम तनक तो छुट्टी दो। हाँ जी जी जी जी जी